نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة العنكبوت ألف لام ميم ألف لام ميم احسب الناس کیا سمجھ لیا لوگوں نے ان یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولو کہ وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وہم اور وہ لا یفتنون آزمائے نہ جائیں گے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق فَتَنَّا آزمایا ہم نے الَّذِينَ ان لوگوں کو مِن قَبْلِهِمْ جو ان سے پہلے تھے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ الَّذِينَ ان لوگوں کو صدقو جنہوں نے سچ کہا وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا الکاذبین جھوٹوں کو ام یا حسبا سمجھ رکھا ہے الذین ان لوگوں نے یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے ان یسبقونا کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے ساء کتنا برا ہے ما یحکمون جو وہ حکم لگا رہے ہیں من کانا جو کوئی ہو یرجو امید رکھتا لقاء اللہ اللہ کی ملاقات کی فإن تو بے شک اجل اللہ اللہ کا مقرر کردہ وقت لآتن البتہ آنے والا ہے وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ومن اور جو کوئی جاہدہ مجاہدہ کرے گا جد و جہد کرے گا فإنما تو بے شک یجاہدو جد و جہد کرے گا لنفسه اپنے نفس کے لیے ان اللہ بے شک اللہ تعالی لغنی البتہ بے نیاز ہے عن العالمین جہان والوں سے والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے لنکفرن البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے انہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو ولنجزینہم اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو احسنا بہترین الذی وہ جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے ووصینا الانسان اور وصیت کی ہم نے انسان کو تاکید کی ہم نے انسان کو بوالدی ہی اپنے والدین کے ساتھ حسنا بھلائی کی وَإِن اور اگر جاہدا کا وہ دونوں زور ڈالیں تجھ پر لِتُشْرِكَ تاکہ تم شرک کرو بھی میرے ساتھ ما لیسا جو نہیں لکا تیرے لیے بھی جس کا علم کوئی علم فلا تو نہ تُتِعْ ہوما تم اطاعت کرو ان کی الیہ میری طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو فَأُنَبِّئُكُمْ تو میں بتاؤں گا تم کو بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم تعملون تم عمل کیا کرتے والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات اچھے نیک لندخلنہم البتہ ہم ضرور داخل کریں گے ان کو فی الصالحین نیک لوگوں میں ومن الناس اور لوگوں میں سے من یقول جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر فَإِذَا پھر جب اوزیا ستایا جاتا ہے فی اللہ اللہ کے معاملے میں جعلا بنا لیتا ہے فتنة الناس لوگوں کی آزمائش کو کعذاب اللہ مانند اللہ کے عذاب کے ولئن اور البتہ اگر جاء آ گئی نصر فتح من ربک تیرے رب کی طرف سے لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے انا کنا بے شک ہم تھے ہم معکم تمہارے ساتھ اولیس اللہ کیا بھلا نہیں اللہ بعلم خوب جانتا بما ساتھ اس کے جو فی صدور العالمین جہان والوں کے سینوں میں ہے صدور سینے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ اور البتہ ضرور جاننا ہے اللہ کو الَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں آمنوا جو ایمان لائے وَلَيَعْلَمَنَّ اور البتہ ضرور جان لے گا المنافقین منافقوں کو وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا للذين آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اتبعوا پیروی کرو سبیلنا ہمارے راستے کی ولنحمل اور چاہیے کہ ہم اٹھا لیں خطاياكم تمہاری خطائیں وما هم حالانکہ نہیں وہ بحاملین اٹھانے والے من خطاياهم ان کی خطاؤں میں سے من شيء کوئی چیز انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ اور البتہ ضرور وہ اٹھائیں گے. اسقالہم اپنے بوجھ, و اسقالن اور کچھ بوجھ, مع اسقالہم اپنے بوجھوں کے ساتھ, وليسألن اور البتہ ضرور وہ پوچھے جائیں گے, یوم القیامتی قیامت کے دن, عما اس چیز کے بارے میں جو, کانو یفترون تھے وہ گھڑا کرتے, ولقد ارسلنا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے, نوحاً نوح علیہ السلام کو, الی قومہ اس کی قوم کی طرف, فلبسا تو وہ ٹھہرا, فیہم ان میں, الف سنۃ ہزار سال, الا مگر, خمسین پچاس, عامن سال, فأخذهم تو پکڑ لیا ان کو, الطوفانو طوفان میں, وہم ظالمون اور وہ ظالم تھے, فأنجیناہو تو نجات دی ہم نے اس کو, وأصحاب السفینۃ اور کشتی والوں کو, وجعلناها اور بنا دیا ہم نے اس کو, آیتن ایک نشانی, للعالمین جہان والوں کے لیے.